rek man na xef ko ragaluma ta ni si ben responsable bu ma dal alaka sama crime yi ñu na ko ñu deglu lo wax mu ne dama ne sarwa wu dom ji ni mustafa la madam mahdurtu ko mbum asdafu jabar min sami jël ko ci dëkk bay la yowal xam ya ibn ma kalam ya ta lolu gaay mom la len indil tay ak tigalité goudi gangé bëgg dem dañ do nuyo rek nañ dem ci film bi yéna ko bayyi won kéro kër bay mbarik waxa takarara ba dan nayli fa lañu arité won kéro ci le film bi doxé li ñu doon yëngël mooy actualité bi toogaat leen bu baax te toxoñu maanaam te fotar si nopp yi ndax du xool dégg la du toxoñu fotar si nopp yi boobu ñu jublu ci film bi yàl na leen yàlla baal yàl na yàlla faj seen aajo yàl na yàlla yokk seen sukura di ormati seydi wujoodi defal nu ko defal ko jullit yépp bi jaay sidi lawalina wala axirina ñu ngi nii dëkkmal déwén sori na lool kaar 65 ans yii ñu dëkkmal ko ñu ngi di jox gannaaw 64 yàlla mi mën a gunge yàlla nu gunge ba nu teer ak 65 gën jaarafati teer garaab bu waay lamboo ronu tànt bii ci darajay Moustapha nëgër ni déwén yàlla na la fekk bu ko gën a kore wér bu waay lamboog wër fët ren jii nëgër ni déwén yàlla na la fekk bu ko ëpp ku ci saw fan nag ba yàlla nar koo jël nëgër ni déwén yàlla na la fekk ci biir àjjana jaay siri la walina wala axiri borom téere yi dañu ne jullit bu nekk war na bu safaa wetar ba yootu lalam di tëdd su tàllalee loxol ndey joorom bi teg ci lixat ndey jooram jàng bi si mi ba mu jeex mu ne yàlla leex bii day maa ngi koy teg ci sama loxo bii ci sa kàttan ci sa kàttan nit lay jóge ëllëg taxaw soo ko naree bàyyi mu nar a jóg ëllëg wëtti yal na jógaale l'islam su dee dootul jógaat nag ci tër bii lay doxe yal na demaaleeg liimaan noonu la jullit di tëdd waaw sama leex bii yàlla maa ngi lal ndee joor bi di ko def te guddi la ndëm ne te aay lu ne man dañ kaa xe guddee soxar ba tàggale nit ku ne dugg sëpp ñi loo dal guddi dañuy yeewu yëg ko rek waaye fekk nañu tafaaroo fay lamp yi léemu ku ne teg sab leex ci sa kaw loxo te bu ko neexoon kat kenn du jóg nga ne leex baa ngii di tegu ci loxo beeg ci sa yërmi soo dogalee ab jugam ëllëg pour wëcc yal na jugaaleeg l'islaam ndéem dootul jugaat nii lay doxe dem yal na demaale liimaan door a tëdd kon nag déwén a ngee ñu dëkkmal yal nañ ca teer ak l'islaam bu tiq nar amit yal na borom daanu àjjana bi ormati seydil wujub moom rek moo bari doole moo am mën-mën moo am say-say amul dara loo fi gis lu sax daak ma repaare du yëfi yàlla yi mu fi indi woon da tey kenn repaare gu ci dara loo dégg defaraat leen ak jubbanti leen du yëfam yëfi ku doon yëf lu rek la waaye yëfam yi defaraatu guñ ci dara asamaan saa ngi fuñ ko ràkk te ban dëkk seen jënt bi fan lañ ko yokkaat leer seen géejëm gii fan lañ ko yokke mbaa ñu wàññi fa xorom si seen te maama dama ne ba tey nii lañ ko fekk bàyyi ko nu nit nii lañ ko fekk ni lañ koy bàyyi kon nag ku wér yëf yooyu te piire yàlla nanu yàlla boole te ña farfarloog moom bi jaay si di lawalina wala man ne wax naa benn baat dinaa ko répété waat adina yàqu na nit ñaa ngi koy soow waaye alquran dafa wax borom bi def ne laa tasubbu daara fa anna daharu laa tasubbu daara fa anna daaru bu leen di ŋañ addina man may addina man yàlla li ma wax mooy du ma nangul kenn dëggam kenn mangi ci deug nungi ci deug ak ñoo yor deug bañal nako ibu sa xok ku mu doon luma mëna nang mangi ci li dal sama xel te neex lolo dal ci jandi mo dal murid bi mo dal khadir bi mo dal layen bi mo dal catholique bi mo dal julit bi mangi ci li dal sama xel te neex ma ñepp nak dafa am fu ñuy dajé dafa am rendez vous bu kenn dul jax ci ñun fofu la deug ne dafa am kuñ fay fekk ko kay borom deug bu ko reggé ku yor deug mu jox la ko ko and deug yépp mu fay la kon li ne bi non allahumma arina al-haqqa wal batilu batila yalla la nga may won dama tuddé ko deug yalla nga def loola di deug ndax lélek nit deug tuddé deug lu dul deug defé nit ni la teggul ak defé dumi te muti ku gañu mo la gañ defé ne ni la teggu ni ak defé ne dumi te mudina ku gañu mo la gañ lañuy defé nak nit ñi def yalla di lola di jaay rasulillah lañuy defé ne dumi yalla bu muti bay la yomal xiyam yalla ñu yalla taxaw taxaw leen yalla yalla yok seen sutura yokal ko julit yeb yalla ñu dajé deewen ak deewen jé ak deenati jé goor gu mag gi yalla ko fi yalla yagal sunu bay bu baax bile di ahmadou jang xam bu ko yalla xamal ak ñu melni mom mustafa tax na mu ne toujours buñu lalé lal gi ñu ñaana lalé ko yéne walé ko yitt ñu fi jigi ci tiyabo ñu bokk ko mom te yitt mu nga def ca deram waye ci mawlud bi la nelawul te lamu nekk fas na ko yéne bu ko yalla nango mu bokk ko ku fi jaar mba nga romb fi ak kuy jull yalla yalla fakkana jëfi yalla yalla takana jëfi yalla yalla takana jëfi ni ñu gisante ci tante bi xamante nonu yalla ñu gisante nonu ci aljana aljana ju andul ak ciona dor ca dem andul ak fitna dor ca dem bi jay ci dina walina wal akhir e ni rek la nit ku bax day bayyi xelam ci ñaar yi demb ak ëlëk aw demb ak ëlëk demb du won ni ëlëk xamul nan la ni la won dem naka la ëlëk أقبل صيف يا مولى دبي ثم بالخدنا يا تعالون على القلوب مولى مالك أقبل صيف يا borom téré dañu wax na aduna ñetti atlaw akiba tayfa wala ndu baye fa xewal melal am ñu kontor na xër nge ñetti wër rek kala akiba tayfa wala ndu baye fa xewal melal am ñu kontor ñoo ñu ne xër nge dem to sur le akiba wala ndu baye fa am ñu ne xër nge ñetti nokki la akiba tayfa wala ndu baye fa diem ba mi passé أقرب طيب اليوم ولم تبعيت أكتي مين غميك أقرب طيب اليوم ولم تبعيت أتألك من خم نخم أقرب طيب اليوم ولم تبعيت كن ندوير من قباسي أقرب طيب اليوم ولم تبعيت أدوير من قدو قتجيخ أقول أقرب طيب اليوم ولم تبعيت من الدك مرت خم نخم أقرب طيب اليوم ولم تبعيت ala ne lo am am sans da duggi premier sans ye jodu fek december ju mukk akiba tayfa wala mo lan to bayto kula meuna wax kula meuna bindal di nga duggi premier sans ye lolu fek december akiba tayfa ya mo lan to bayto dama sori sax way le premier jodu fek 30 ji dina la fi fek akiba tayfa ya mo lan to bayto da ñu xu ci sey suba jodu fek ju ngon ja akiba tayfa ya mo lan to bayto xam mana kagn la fan la way lolu fek ma akiba tayyib yam walam tubayt bay alhaji malik ne kon sama mbok mi may ma gaci akhi yo sama mbok ma digal rik way fajj ta it na nga farlu farlu sil yew mi bu amé lif ak lam moy tay digal bu amé lif ak lam so amul lif ak lam ñimara ga mujj ñu mass ko ñaari nek moy firi dess rek yow mun moy firi dess way boné al rek kon tay la boné al yawma tay la boné yow mun nak dess rek la ci lepp nak ci lepp ñu jullu moy firi goor ndem amul lif ak lam nga mass ñaari lon ko goor boné lif ak lam moy goor gi degu la alquran wax yeetana ba tay إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهاسي فرعون رسولا بالاجي مالي أقي يوم بك مفجتيت من غور غور سين يومي كتي جينا نحن نتوخ منا ولم سديم فإتو غينا منا توشا دباكال دارا دارا دارا دارا نحن مخار ألف munew fi qadina nek na ci soel gi ngay xaar ya sal wana yow dof bi le xolo bu ak faddu xamale di ko fekkem bi waaw gisulen batay yi kay ndekki genn liggey touti ñu delo ci le seyir batay kay ndekki ba fu taggu wa keer gi tukki ba liggey ba doxi soxla 5 minutes yuux gi jip ñu delu ci fukki seyir indil amul batay akay waaw mune ma firi wato ko ya aqi aqi alaji malik ne yow sama mbokk mi rikkawaay faj tehit na nga farlu fin yow mi ci tey jiiteew ta nga am nga ne ko lu tax si mu ne wal am sudim faitatun ajibey la mu ne ko si adaba tal dara dara dara dara nga ne bu subaana mu ne wa fi qaddina nekk ni ci dikku suba mu jege ni yassal wana yow aji ñak fayda ji dof bi nek na ci lu ko ak fat bu ñak xam di ko fek sen do ko fek ko muy nirok armonate 65 fi nu tollu nga xamne lañ ko ubbe nga ci alaji malik ne boba la demé controler ko fek muy lu touté touté touté boba mam adama jeulagul walam boba noyin jeulagul walam boba isaaka jeulagul walam boba ismaila jeulagul walam idrissa jeulagul walam ibrahima jeulagul walam sakriya jeulagul walam ya jeulagul walam yankuba jeulagul walam 324 milli kan lala buko mu ngi melni dal armunati 65 ci 264 bamu tolla fofa adina ci la ko wirite set wer ya ak sanen ya ak ya heure ya mudi lu touté touté touté lu touté lola won nak baqa def na ci legi nak khalil lu touté touté touté touté wat armonat banat 65 teruna bañu xolli sangi xolli sewuriye marsak awri lak me xolli nañ ko passé nañu septembre bu ñu ci wén kat ñuy kon tay khalilun lu neew la won bako dara la la ko baka defat na nak khalilun leneen lu neewal neewal neewal yu ma giñ nak ne billahi law dara don te xamone maqabataha mujuk adina man ramaha ka daw jemtu bu ko xamone billahi kon lay hubbu mu ay ray ma tar ya adina waaw makadama nal mujul bi gisran dab la jabay lana dal kay dab bi jab kay man nakari man ko re khali جل محمد خبيرا يا قافل طويلة طويلة وما هي إلا لما ترفع بوما القرآن وخنا قصد أجمعين خسير دير مقاتلة قدم دير مقاتلة يرى حاجرتونك ويرى دنك في الجس ويصوف جرتونك ويفره يرى حاجرتونك ونكنا تبين تنلق دلول نكو جرتو خافلون ويساقن أعبر القرآن لنا إنهم يرونه بعيدا نن ونريء قريبا يوم تكون سماء كالمؤلئ وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل أمين أمين يبشرهم ويودون مجيب القرآن لنا قبل الآية يا محمد يرونه من دفع جرسون أن يؤدن بعيد الميل سراسر قبل الآية يا محمد ونريه نخم يالنا خريبا لجغن جغن الله قبل الآية يا محمد motax bay alhaji malik ne mayma khalil alhaji malik ne kasirun lugatta yara hajoto nako khafiluna way ñatt gis ñene ba'idat te billahi wa ma yadi hajnaji ida kallam ngare xefa kepp moko gëna gatt lutax mu gatte nonu fo yak tafajuk tafajuk tafajuk nan fa sofa tayjuk tafajuk faaw dafa tey juk dafa juk genn fa fa nga tey dafa tey dranse nelaw dafa tey juk dafa juk febar dafa tey juk dafa juk defa waw yalna yalla jox borom ci wuru sa jeme jox ci julit yeb kon nak yobbal bobu gor gi jox mu doyna yobbal yalla bu mu rob yalla bu mu yalla bu mu yalla bu mu rob yalla bu mu xajam xam ngeen xajam xam ngeen xajam aw gor ak yepp lu am fu lu neexatu la lek te dara mu fi lul mom yalla bu mu xajam yalla bu mu rob bi jay rasulillah fay kon da ci mama watafat waye actualité bi doyna dañ wara dem ci film sey mi lay la dama dal amatuma dal nako yal wax na dal dafa amatul dal man xawma nit ni waye man tarax na la dal ci sama keur mo bok de kit ke ngeej moy gëna neex yobbu dal lañ la sarax Dakar bu amé kenen ku bëgg sax xey bu yabo way dal sax dal dal ay wa mané nu ngay dem ci mbir mi fañ ko bay ñu won kérok ngeen togaat bu baax duma wax nak taxoñu leen ndax du film bu ñuy xol dama naan fotter ci leen nopp yi te deglu yalla yalla def ñu yadd ci ngeenel ngeenel li yalla nañ ko jariño sama xarit yole ma ngi dindi ma ngi len di ñaanal yalla do na fa bëgg ñew sank romba na fa jeexit yi woné ni amna ku fi ne buñ ko yalla maye bu guddi jamm nak xeyna amna fu mu wara dajje ëlëk ci lu wara yok ci sunu njaboot aw kartam ak ci na ci man ñu sargalan ge gi gisé nak salmi jop ci ñun mok ci mok mi ngi ñaan ku tek bëcc ci tere bi yalla na sax bi hormati seydou wujud mbeureum yalla bu mu ragal koko songa daanu kumu songa daan ba alhaji malik neena moy def lu bax di wax lu bax di nar lu bax bo so mbedd seen lu bon ca sa kanam bu mu la taxa wañ say tanka do ko dab doxel na nga don doxe rek boy def lu bax di wax lu bax nar lu bax bo so bo mbedd sen lu bon top la bu mu la taxa yok say jego dula dox sama koy waxat dara dem ci boy ba alhaji malik ne boy def lu bax di wax lu bax di nar lu bax bo so bo mbedd day dem sen lu bon sa kanam bu mu la taxa wañi say jego doxal na nga doon doxé rek doko def so mel nonu gestuit sen lu bon dula top lu tank ba gaw gaw bu mu la taxa yok sey jego dula def dakat wali yo gëna bari dole way mënul ki mënul ñaar ñi wali yu mënuko ñaar ñi malay baka wax ma wax wali yu mënula gañ ko ko toñum mënula jël ko ko gëm billahi wali yu la wax wu pire kokuma wuñu fokk de wu pire la wax wu pire pire wu mënula gañ ko ko toñul mënula jël ko ko gëm yamu yalla taxal ci njub teggu ngi bi jay ci defara aw la la ci sur gay xam nga ma ngi nek ci neeg bi da ci bokk ken woy deg gay nan mustafa lay min jemin ba ma ngi tebe ci neeg bi di ko dit wax bobu dis tanuk yalla xam nga day wutek tanuk nit lelek nit djum tan wax na na yalla kumu la yagal yagal parce que dafa xam bi rek biti lelek nit gënal ku gënul xamal ñaar yeufay tax nak ñak xam ba pa parlo dina tax nga gënal ku gënul ñak xamit dina tax nga gënal ku gënul mam yalla mi pa parlo wul nak dara lëmb ko ku mu gënal ya gën wa khata karara ba'da an-nayli ru'yatu man يقول أوفي الذي أنت واحتفظني وما يا تلك المصابات يا تكرر رؤية من يقول أوفي الذي أحط واحتضني أنا جيجو وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي أحط واحتضني ما دمت سيداجي مالك mamam nabi dañ ko xatalon ci mak ba mu ñiñ waxon na len kéro ci fanam ne amul neegu ndey ci mak te arab ak lebu ñoyam dañu fonk neegu ndey mom amul negu ndey mak abdul mutalib la wax mo jur abdullah fekul bax mak ndem ndem nga dekk yasriba yasriba moy medinatul munawwara ha nabi non bu ko ken waxati yasriba soppi ko waxu medina waye tu wamu baxo won moy yasriba deg na ci mak mu bax muné bi ndakaru do ra sañ ci fi ñu diko wax ci len day alaji malik dene dedet ne len medina ñuy wax medina kon nak nabi medina da nañ ko wax yasriba alquran sax lak na tur wo suratul ihsab so deme amna fu yalla wax ya ahlal min yasriba la maqama lakum farja wax bana bu waxe yalla ben xam nga alquran lepp yalla waxuko amna ci lu yalla wax am ci lu malaaka wax am ci lu firawna wax am ci lu iblis wax am ci lu say say wax ndax day nekk li rek wax wasi yaqulul munafiquna wala fina fi qulubihim maradun ñoño ñone ya ahlal ay yasriba la maqama lakum farja mu ngi melni rek may netali nekkorok ba basiru ciun waxe nangam kérok ba basiru sen ba osayma sen waxe nangam kérok ba sen waxe nangam wax bobu nak ñena sama wax la fekk damay netali wax wax iblis ñu fasuna yumi fasuna ko wax sayna ko minal munsirina ila yamil waqfil malumi ko wax bi ay sotika loku yonom ak mina yoron ñenti xala ngo borom tere na ñu ko ana bop bu teew sedd soko binde tak ko dotu la metti moy jeexu wa safat ciske dira def yalla yalla dogal fi yori aljana lamine jiju ya mom bu bumi def xamna l'islam bari ko alayna wa alayka salam lan jobu job job dira def job borom lami wurusi yalla nak yalla takal ci wurusu aljana jabari lamine jiju ko mom dira def basir lamu digi won fof na ko fukki daf koy def ni basiru njay defon daw daralal lamine jiju xam lolou de eskay lamine ak mbaw ku ci ne am na mbuba ci alhaji mansour gay suba eskay dira gen def wala am nanu la nit day am fu mu fete day am fo fete bu ñu defé réunion mba ñu def niti nga ñakk ci sa yef mba ñu o nabi nga ñakk ci yef mba nga dem ci lamba ji ñakk ci yef su fekke sa yef du def sen nak xamu ci yow da yamuñu adi yamul adi boko joxe borom daraja yalla gëna la fay way dina ci dindi walé daraja way jox ko amul daraja yaakaaro mu ñaanal la xamul ko sen dafa am solo man ak ibou saxo ko melni mom ak ñu melni ñun ñun li jaar ci ñun bu ñu defé non noko mom joom wax na ni romb fi gumba muy taw nga sarax ko 5000 francs dem nelaw te ñu bari ñu bare bare bare te leleg nit fa 50 millions bu ko adiyé ci waawon ba nga fa 50 millions bu ko Touba ba nga fa 50 millions bu ko fenen kon nak mbir mi am lu ci roful lu yalla kesse waaw waaw waaw lo yobbu 50 millions ci waawon miskini ji nakaru du jeex loko yobbu Touba bëgg ko la xamé ak ko xamné serigne bi ñew na fi lol la di waaw waaw rom fi gumbu timi ko may tawte nga bokk ko 5000 francs dem nelaw dafa te am ngeen ni ki jëfante mbi yalla rek la ma ngay dem bala guddi togal gaaw xol ko rek idrissu xol ko rek alaji mi la way ngay def lillahi iliftiqaa ana kala ko waxon walam walam lam kana min sirra ajatu nuhum batil qol na kala ci ay bo way wa amaman fa amaman ahta wa taqa wa hadaq bil usna fa sam yusru lil yusra amdulon وما من باقي لا وفقنا وكذب بالاصنع كوكو فصن